Φίλοι ακροατές, καλησπέρα. Είναι μαζί σας για μία ακόμα φορά η εκπομπή Φιλοπορίας με τον Γιάννη, νομικό και μέλος της Επιτροπής Αλλαγής Στρατευμένων που εκτελεί και χρέη ηχολήπτη, και τον Νίκο τον Αργυρίου, επίσης μέλος της Επιτροπής Αλλαγής Στρατευμένων. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πατέρα του στρατιώτη, ο οποίος λιποθύμησε στη Σκοπιά εξαιτίας του ότι δεν του επέτρεψαν να αποχωρήσει, αν και εδώ και για μέρες δεν αισθανόταν καλά. Έχουμε τη συνέχεια των εξελίξεων και έχουμε επίσης την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε και Φαντάρο. Νίκο, όμως πες μας και για την κινητοποίηση, για τη διαδήλωση. Καλησπέρα φίλοι ακροατές και από μένα. Απόψε σας έχουμε μόνο καλά νέα. Έχουμε μια τεράστια ανατροπή στο στρατόπεδο στη Λάρισα και γι' αυτό ο Γιάννης πετάει. Θα έχουμε κοντά μας τον πατέρα του Φαντάρου, ο οποίος τον τρέχανε για στρατοδικείο, και να δούμε μετά από αυτά που έγιναν, μετά από τις ανακοινώσεις, μετά από τις καταγγελίες, μετά από την εκπομπή, ποιος τρέχει ποιον. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι οι προετοιμασίες για την Αντιπολεμική Ημέρα Δράσης. Αντιπολεμική Ημέρα Δράσης, η οποία είναι η 17η Απριλίου, με κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι τώρα έχουμε εικόνα ότι θα πραγματοποιηθούν σε 8 πόλεις. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια ημέρα δράσης ενάντια στην αύξηση θητείας, ενάντια στους εξοπλισμούς, ενάντια στους μισθοφόρους, ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους βρώμικους πολέμους, ενάντια στην αποστολή στρατευμάτων στο εξωτερικό. Για τη συγκεκριμένη ημέρα δράσης θα σας μιλήσουμε αναλυτικά. Κυρίως όμως θα σας μιλήσουμε με τον Φαντάρο, τον οποίο έχουμε καλεσμένο, για να σας και να μας μεταφέρει μια εικόνα του σημερινού στρατού, αλλά κυρίως να σας μεταφέρει μια εικόνα των δράσεων του δικτύου Σπάρτακος, και ιδιαίτερα το πώς εξαπλώνεται η καμπάνια της Αντιπολεμικής Ημέρας Δράσης μέσα και έξω από το στρατό. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα γυρίσουμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, έχοντας μαζί μας τον καλεσμένο, τον πατέρα του Φαντάρου, από το στρατόπεδο του Λάρισας. Φιλοπορίας και πάλι μαζί σας με τον κύριο Σάκη, τον πατέρα του Φαντάρου που σας αναφέραμε, για να μιλήσουμε μαζί του για τις νεότερες εξελίξεις. Κύριε Σάκη, καλησπέρα, μας ακούτε? Καλησπέρα, σας ακούω και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Θα θέλατε λίγο να μας πείτε για τις νεότερες εξελίξεις? Έχουμε να πούμε μια εβδομάδα στον αέρα. Πολύ καλά. Τα ευχάριστα θεωρώ είναι ότι ο στρατιωτικός εισαγγελέας διέταξε μια προκαταρκτική για το συμβάν. Προκαταρκτική για τον τραυματισμό του παιδιού. Για τον τραυματισμό του παιδιού, μάλιστα. Σήμερα πήγαμε, δώσαμε καταθέσεις στη στρατονομία μέσα σε καλό κλίμα. Είδα ότι το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό για μας και ευελπιστώ σε κάτι πολύ καλό. Οπότε φάνηκε ότι αυτή η δημοσιότητα που δώσατε αυτό, και εσείς και εμείς ήταν σημαντική, ότι κινητοποίησε. Βεβαίως. Και αυτό είναι η χαρά μας. Δεν είναι χαρά μας προφανώς ότι τραυματίστηκε ένας άνθρωπος. Ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω, ότι χάρη τη δημοσιότητα που δώσατε εσείς, έδειξε ευαισθησία ο στρατηγικός εισαγγελέας και κινήθηκε αυταπάγγελτα. Όσον αφορά ανεξάρτητα εάν εμείς κάνουμε μήνυση ή όχι, κινήθηκε αυταπάγγελτα. Κύριε Σάκη, καλησπέρα, είμαι ο Νίκος Αργυρίου. Θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση για να υπενθυμίσω στους ακροατές μας το τι ακριβώς αντιμετωπίσατε και αντιμετωπίζετε. Το παλικάρι σας... Κάνουμε μια, θα κάνουμε μια πολύ σύντομη περιγραφή των γεγονότων, μήπως και κάποιος δεν μας άκουσε την προηγούμενη φορά. Αυτό κάνει ο Νίκος Αργυρίου. Να θυμίσουμε λοιπόν στους ακροατές ότι ο συγκεκριμένος στρατευμένος, ο οποίος υπηρετεί σε στρατόπεδο της Λάρισας, αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια της Σκοπιάς. Κάλεσε τον αξιωματικό να κάνει ό,τι απαιτείται. Εκείνος αδιαφόρησε και τον προειδοποίησε ότι θα τιμωρηθεί αν κάνει το οτιδήποτε. Ο Φαντέρος ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, εγκατέλειψε τη θέση του προκειμένου να πάει να βρει τον αξιωματικό, γιατί δεν αισθανόταν καθόλου καλά, και άφησε πίσω τον δεύτερο σκοπό. Ο αξιωματικός αδιαφόρησε και πάλι για την ηλικία του, για την υγεία του, τον απείλησε και τον τιμώρησε μαζί με τον διοικητή της μονάδας με 20 μέρες φυλακή. Στη συνέχεια έβαλαν ξανά την επόμενη μέρα Σκοπιά τον Φαντάρο, ο οποίος αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας, κατέρευσε, λιποθύμησε και τραυματίστηκε. Ευτυχώς τον βρίσκει το περίπολο, ακολουθεί η μεταφορά του στο στρατιωτικό νοσοκομείο, στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύτηκε για 3 μέρες, και στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια συμψηφισμού, λέγοντας ότι δεν θα κάνετε μήνυση για να μην κάνουμε στρατοδικείο. Όμως ακολουθείται η διαδικασία της ΕΔΕ, για την οποία δεν πληροφορείται ο Φαντέρος τίποτε. Το παιδί ουσιαστικά το τυλίξαν σε μια κόλλα χαρτί. Η ΕΔΕ δεν έγινε για τους λόγους του τραυματισμού του, αλλά έγινε γιατί εγκατέλειψε την Σκοπιά, και ακολούθως τον ενημερώσανε ότι θα πρέπει να παρουσιαστεί τέλος Μαΐου στο στρατοδικείο να δικαστεί, γιατί εγκατέλειψε τη θέση. Να μας πείτε σε αυτό το σημείο, να κάνω μια παρέμβαση, κύριε Σάκη, ότι δεν υπήρχε εγκατάλειψη, με την έννοια ότι υπήρχε αξιωματικό στη Σκοπιά. Βεβαίως αντικαταστάθηκε από αξιωματικό του, παρέωσε τον οπλισμό, σφαίρες, εξυπολόγες και κατόπιν αποχώρησε. Άρα... Και στη συνέχεια η αλήθεια έλαψε, διότι μετά από 3 μέρες το παιδί κατέρευσε. Ναι. Και φάνηκε ότι όλα αυτά που έλεγε ότι χρήζει ιατρικής φροντίδας ήταν απόλυτα αληθή. Άρα νομίζω ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του και κυρίως να διαπιστώσει την συνωμοσία, σε εισαγωγικά, που έγινε εις βάρος του στρατευμένου, όπου τελικά τον οδήγησαν στο στρατοδικείο. Όμως εδώ αξίζει να επισημάνουμε ότι και ο ίδιος ο στρατευμένος και η οικογένειά του δεν το έβαλαν κάτω, ήρθαν σε επικοινωνία με το δίκτυο Σπάρτικος, υπήρξαν καταγγελίες για το συγκεκριμένο περιστατικό, δόθηκε δημοσιότητα, η οικογένεια αντιστάθηκε σε όλη αυτή τη διαδικασία, και το αποτέλεσμα είναι, όπως μας προαναφέρατε, ότι ο στρατιωτικός εισαγγελέας διέταξε έρευνα και δώσατε ήδη καταθέσεις, προκειμένου να διερευνηθούν οι λόγοι του τραυματισμού του Φαντάρου και να αναζητηθούν ευθύνες. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε μια τεράστια ανατροπή στην υπόθεση, ότι πλέον η αντίστασή σας φέρνει αποτέλεσμα, και όλοι αντιμετωπίζουν την πρόκληση της δικαιοσύνης, αλλά εσείς δεν έχετε να μας αναφέρετε μόνο το γεγονός ότι ο στρατιωτικός εισαγγελέας κινείται για να αναδείξει το θέμα του τραυματισμού του Φαντάρου. Υπάρχουν και ενέργειες τις οποίες κάνει η ίδια η οικογένεια. Ποιες είναι αυτές? Ναι, με ακούτε? Μας ακούτε? Έχουμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία με τον γονιό του παιδιού, ο οποίος... ο οποίος μας είχε αναφέρει ότι θα κινηθεί με αγωγή ενάντια στον στρατό. Κάνουμε μια προσπάθεια τώρα να επανέλθει η επικοινωνία με τον γονιό του Φαντάρου, έτσι ώστε... Σας ακούμε, βέβαια, σας ακούμε. Ωραία, ωραία. Θα ήθελα μια επισήμαση ακόμα να κάνω. Πει ό,τι θέλετε, πείτε μας. Βεβαίως. Όσον αφορά, έγιναν δύο ΕΔΕ. Η μία έγινε με τάχη στους ρυθμούς όσον αφορά την εγκατάλειψη θέση του γιού μου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να παραπεμφθεί και να δικαστεί στο στρατοδικείο. Η δε άλλη, η οποία είχε ως αντικείμενο τον τραυματισμό του, ναι, περιέργως στάφτηκε και δεν υπάρχει ένα πόρισμα. Λες και κάθε μέρα πέφτουν Φαντάρι, χτυπάνε, τραυματίζονται, πάνε στο νοσοκομείο και δεν τρέχει τίποτα, είναι σαν ένα σύνθεση φαινόμενο. Και φανταζόμαστε, δεν κάλεσαν το γιο σας να καταθέσει για τον τραυματισμό του, έτσι δεν είναι? Όχι, τίποτα. Απλά μάθαμε από τρίτους μέσα από το στρατόπεδο ότι έγινε και μία ιδέα όσον αφορά τον τραυματισμό του, η οποία δεν μάθαμε το πόρισμα. Τι έγινε, αν φταίει κάποιος. Προφανώς πρέπει να φταίει κάποια πέτρα από τα κάτω και... ή καμιά ζαρτινιέρα, καμιά γλάστρα. Καμιά ζαρτινιέρα, που... κάτι, ναι, τέτοιο, κάτι τέτοιο πρέπει να έγινε και τραυματιστεί. Εσείς όμως μπορείτε να συνεχίσετε δικαστικά προκειμένου να δείτε τι φταίει και τι όχι. Εννοείται και δεν το κάνω μόνο για το γιο μου, να το τονίσω αυτό. Και είναι μήνυμα και για τους γονείς αυτό που θα πείτε τώρα. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, βεβαίως. Είναι και για τα υπόλοιπα παιδιά που υπηρετούν τώρα. Ο γιος μου κατάφερε και απολύθηκε, τελείωσε. Δόξα τω Θεώ. Υπάρχουν όμως παιδιά που κάθε μέρα βιώνουν αυτό που βιώνει ο γιος μου. Και δεν το θέλουν σε καμία περίπτωση. Όπως είχαμε και τραγικά αποτελέσματα με το παιδί στην Πάτρα. Έτσι, ναι. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Έτσι. Βεβαίως. Δηλαδή αυτό που πάθουμε εμείς μπροστά σε αυτό που έπαθε η οικογένεια εκεί πέρα είναι αμεληταίο. Ναι. Για να μην θρυνήσουμε άλλα θύματα και άλλες παρόμοιες καταστάσεις, γι' αυτό και συνεχίζουμε μέχρι τέλος. Και να μην φοβούνται τα παιδιά και οι γονείς. Έτσι, και... έτσι, να μην φοβούνται να το καταγγείλουν. Όπως υπάρχουν, έχουν δικαίωμα άλλωστε. Έτσι. Υπάρχουν και καθαρά μυαλά στο στρατό, τα οποία θα βρουν ανταπόκριση. Και πρέπει και αυτά τα καθαρά μυαλά να αποφασίσουν αν θα είναι με το δίκαιο ή αν θα είναι με το άδικο. Αν θα καλύπτουν τα βρώμικα μυαλά ή όχι. Ναι, εγώ σήμερα αποκόμισα μια εντύπωση πολύ θετική αυτούς τους ανθρώπους που διενεργούσαν την προανάκριση και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά. Μακάρι να συνεχιστεί, αυτή η θετική σας εντύπωση. Ναι. Και εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας και θα προσπαθήσουμε να είμαστε και στη Λάρισα στο πλευρό σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Έγινε, να είστε καλά. Γεια σας. Φίλοι ακροατές, είναι ξανά μαζί σας η εκπομπή Φιλοπορίας στο δικτύο Λεύρων Φαντάρου Σπάρτοχος. Μας έλεγε ο Φαντάρου για τα καθαρά μυαλά στο στρατό. Εμείς θέλουμε να επισημάνουμε το εξής, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση και έγιναν αιτία να τραυματιστεί ο Φαντάρος και τον τιμώρησαν με 20 μέρες φυλακή και τον πήγαν στρατοδικείο. Αν δεν υπήρχε η παρέμβαση του δικτύου Λεύρων Φαντάρου Σπάρτοχος, κυρίως αν δεν υπήρχαν οι αντιστάσεις του πατέρα και της οικογένειας, κανένα καθαρό μυαλό δεν θα αποκαλύπτουν στο στρατό. Ήταν η παρέμβαση του κινήματος Φαντάρων, ήταν η δημοσιότητα, ήταν και η δημοσιότητα που δόθηκε μέσω της εκπομπής φιλοπορίας στην φιλόξενη συχνότητα του The Press Project, που τους ανάγκασε να αναθεωρήσουν τη στάση τους. Η στάση τους ήταν καταδικαστική για το Φαντάρο. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού και το Υπουργείο Άμυνας τα ήξεραν όλα. Απλώς συγκάλυπταν τους αξιωματικούς, δρούσαν για μια ακόμη φορά στη λογική ότι πρέπει να προστατεύσουμε το γόητρο του στρατού και ουσιαστικά πήγαν να πατήσουν το Φαντάρο κάτω. Αυτό όμως δεν το επιτρέψαμε. Για μια ακόμη φορά η παρέμβαση του κινήματος Φαντάρων άλλαξε τα πράγματα, ανάγκασε το στρατό να κάνει αυτό που πρέπει, δηλαδή να κινηθεί με βάση αυτά που προβλέπουν οι νόμοι και οι κανονισμοί, και ξαφνικά ανακαλύψαν ότι είχε γίνει δεύτερη ΕΔΕ την οποία δεν ήξερε κανένας για τον τροματισμό, και πλέον ο εισαγγελέας ανοίγει το δρόμο για να εξεταστεί σε κεντρικό επίπεδο, σε επίπεδο στρατιωτικής δικαιοσύνης, το ζήτημα του τραυματισμού. Να βάλουμε μια τελεία όμως σε όλα αυτά, να γυρίσουμε σελίδα και να καλησπερίσουμε τον φίλο Φαντάρο, ο οποίος θα είναι σε λίγο μαζί μας, προκειμένου να μας μιλήσει για την ημέρα δράσης, την αντιπολεμική ημέρα δράσης στις 17 Τετάρτου, να μας παρουσιάσει τη δική του οπτική για το τι γίνεται μέσα στο στρατό και ποιες αντιστάσεις αναπτύσσονται. Πορείας και πάλι μαζί σας, γίναμε και πάλι τρεις, έχουμε έναν φίλο Φαντάρο, μεγάλη μας χαρά. Καλησπέρα Φαντάρε, καλησπέρα στρατιώτη. Καλησπέρα, καλησπέρα σας και τους ακροατές σας. Σε ακούμε. Θέλεις να ξεκινήσουμε από την κινητοποίηση, από την αύξηση θητείας και από τα υπόλοιπα ζητήματα που βάζει η κινητοποίηση, δεν ξέρω αν γνωρίζετε για αυτήν? Ναι, φυσικά. Θα ήθελα να ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε, ως εξής. Από το προηγούμενο γεγονός που ακούσαμε, το οποίο ήταν μια πολύ σημαντική μαρτυρία, που μας δίνει δύναμη και θάρρος, αλλά αποδεικνύει επίσης ότι ο αγώνας έχει νόημα, δεν είναι μια γραφικότητα, που λένε κάποιοι. Είναι ζήτημα κάποιες φορές ακόμα και ζωής ή θανάτου κυριολεκτικά, και άρα θα πρέπει και εμείς που είμαστε αυτή τη στιγμή στρατευμένοι ακριβώς τέτοιες πρακτικές να ακολουθήσουμε, είτε αφορά ζητήματα μάλλον που αφορούν εμάς άμεσα, είτε συναδέλφους που πολλές φορές να είναι φοβισμένοι, να μην τολμούν να πούν, να διεκδικήσουν το δίκιο τους, και νομίζω ότι ακριβώς και με αυτό το στίγμα θα πρέπει να πάμε στη μέρα αντιπολεμικής δράσης το Σάββατο, που όπως είπε και ο Νίκος προηγουμένως, ήδη διοργανώνονται κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Και βέβαια υπάρχει κεντρική κινητοποίηση στην Αθήνα το Σάββατο στις 12 στα Προπύλαια. Και εμείς καλούμε, και εγώ καλώ, όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν εκεί, για να διεκδικήσουμε και τα μικρά, που μπορεί να είναι η άδεια του Πάσχα που θέλουν να μας την περικόψουν, η άδεια εργομοσίας που είχαν τάξει και στη δική μου ΕΣΟ τη Σίγμα ΤΑΦ και την επόμενη, και τώρα φαίνεται είτε να τίθεται στη διάθεση του κάθε διοικητή, είτε ακόμα και να να περικόπτεται πάντως, αυτό είναι το οποίο φαίνεται, αλλά και τα μεγάλα, τα οποία είναι βέβαια και η αύξηση της θητείας, ένα τεράστιο ζήτημα που απλείται κυρίως στους φτωχούς νέους και αυτούς που δεν έχουν διεξόδους, δεν μπορούν να πάρουν ένα τηλέφωνο για να πάνε στην αεροπορία ή το ναυτικό, τώρα που θα είναι όλα το δεκάμινα. Ακριβώς. Και φυσικά το ζήτημα της πολεμικής προετοιμασίας, που εμάς εμπλέκει, εμείς θα είμαστε στην πρώτη γραμμή, δεν θα είναι αυτοί που τα σχεδιάζουν στα γραφεία τους. Αλλά νομίζω και ευρύτερα, γιατί μπορεί να είμαστε μέσα στο στρατόπεδο, αλλά δεν είμαστε εκτός κοινωνίας, τα όσα συμβαίνουν, που μας αφορούν. Το πιο στρανό παράδειγμα που έχει στο μυαλό μου, η κατάργηση του Οκτάωρου, εμάς αφορά, γιατί σε λίγο, σε κάποιους μήνες θα βγούμε από το στρατόπεδο και τι ζωή θα αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Αλλά νομίζω ότι αυτοί είναι κάποιοι λίγοι λόγοι από τους πάρα πολλούς που υπάρχουν, για να βρεθεί κανείς στον δρόμο και το Σάββατο, που είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Ειδικά για τις εξελίξεις που έχουμε στο στρατό, αλλά εγώ θα έλεγα και ευρύτερα. Δηλαδή, εμείς ευρύτερα πρέπει και να συμμετέχουμε και φυσικά να καλούμε τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα σε ένα στρατόπεδο. Φοράνε το χακί. Είναι κομμάτι της κοινωνίας που κλείνεται. Να σου κάνω ένα ερώτημα. Καλησπέρα, είμαι ο Νίκος Αργυρίου. Το τελευταίο χρονικό διάστημα. Παίρνουμε πραγματικά πολύ σημαντικές ναι, το τελευταίο χρονικό διάστημα παίρνουμε καταγγελίες από φαντάρους οι οποίοι επισημαίνουν το εξής: ο τέλος πάντων πήγαμε να κάνουμε το καθήκον, όπως λένε, απέναντι στην πατρίδα, αλλά αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση η οποία μας αποκαλύπτει ποιος είναι ο στρατός και ουσιαστικά μας ανατρέπει την εικόνα που έχουμε γι' αυτό το καθήκον και καταλαβαίνουμε ότι η υποχρεωτική στράτευση είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εσύ που όλα αυτά τα ζεις καθημερινά, τι θεωρείς ότι είναι υποχρεωτική στράτευση την οποία τώρα πάνε να την κάνουν 12 μήνες? Ποια είναι η καθημερινότητα του φαντάρου? Τι σημαίνει για σας η υποχρεωτική στράτευση των 12 μηνών? Ναι, είναι συχνό φαινόμενο, το συνάντησα και εγώ, άνθρωποι νέοι που είχαν όρεξη, είχαν μια εικόνα με το στρατό ίσως πιο πολύ από ταινίες, από κάποιο ιδανικό που μπορεί να είχαν στο μυαλό τους. Όταν περάσουν την πύλη του και ζήσουν αυτή την παράνοια για λίγη ώρα, να αλλάξουν τελείως άποψη για το στρατό. Αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο ότι οι υπηρεσίες εντός εισαγωγικών που προσφέρουμε είναι υπηρεσίες που είτε μας κάνουν ορδινάτες των ανωτέρων, είτε μας πετάνε σε πόστα. Είναι, για παράδειγμα, νομίζω φοβερό το παράδειγμα του Εύρου, που φαντάρει αναγκάζουν να βρεθούν απέναντι σε συνομιλίκους τους, μετανάστες και πρόσφυγες, και να παριστάνουν, ας πούμε, τα μαντρόσκυλα της κυβέρνησης, να γίνονται κρέα στα διάφορα παιχνίδια εξωτερικής πολιτικής, τα οποία δεν τους αφορούν και για τα οποία ποτέ δεν διερωτήθηκαν, αλλά ακόμα νομίζω πιο ενδεικτικό το ότι καμιά φορά μέσα από τη μηχανή και οι ίδιοι γίνονται θύμα της. Είναι ενδεικτικά τα όσα συμβαίνουν και ιδιαίτερα το προηγούμενο διάστημα συνέβαιναν με τον κορονοϊό μέσα στα στρατόπεδα. Είναι λοιπόν μια καθημερινότητα. Ναι. Όχι, συνέχισε, γιατί θα σε ρωτήσω για τον κορονοϊό στη συνέχεια, αφού ολοκληρώσει. Ναι. Α, ωραία. Είναι λοιπόν μια καθημερινότητα που σε κάνει πραγματικά κάποιες φορές να νιώθεις άχρηστος, σε καταπιέζει, δημιουργεί ένα σκεπτικό περιβάλλον, το οποίο νομίζω ο μόνος τρόπος να την παλέψεις μέσα σε αυτό είναι η συντροφικότητα με τους άλλους φαντάρους με τους οποίους έχετε την κοινή ίδια μοίρα, είναι φυσικά η ανθρωπιά, ακόμα και τη στιγμή τη δύσκολη εκείνη που μπορεί να βρεθεί σε ένα φυλάκιο και θα έχεις απέναντί σου μετανάστες, δεν έχεις καμία υποχρέωση να υπακούσεις σε παράνομες διαταγές ή να ανεχθείς ψιλοδαρμούς και όλα αυτά που δυστυχώς όλοι ξέρουμε ότι συμβαίνουν στα σύνορα και ιδιαίτερα συμβαίνουν από τους μόνιμους στο στρατό και από στελέχη. Και τέλος πάντων είναι μια τέτοια πραγματικά αποκαρπιωτική εμπειρία πολλές φορές. Αυτή είναι η καθημερινότητα μέσα στο στρατό. είναι μια παράλογη τελείως καθημερινότητα που σε αναγκάζει δυστυχώς κάποιες φορές να κοιτάξεις τον ατομικό δρόμο, να κοιτάξεις το πώς εσύ ο ίδιος θα επιβιώσεις πολλές φορές και σε βάρος των άλλων. Αυτό είναι η εύκολη λύση, η εύκολη δίωδος. Το θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντιστρέψουμε σαν τάση την επιλογή της. Και ξαναλέω, είπα και προηγουμένως, ότι ο μόνος τέτοιος τρόπος είναι η αίσθηση της συλλογικότητας, η αίσθηση της τροφικότητας με τους υπόλοιπους στρατιώτες. Και φυσικά το θάρρος να βγεις στην αναφορά, να διεκδικήσεις τα αυτονόητα, να πεις το πρόβλημά σου αν το έχεις χωρίς ντροπή ότι θα σε πούνε γιωτά ή φλόρο, και ακριβώς στο να μη σου πούν αυτά τα πράγματα θα πρέπει συμβάλλει και το υπάρχει ένα κλίμα συντροφικότητας. Και νομίζω τέλος πάντων ότι είναι, όπως είπα και προηγουμένως, μια παράνοια η οποία ωστόσο μπορεί να φέρει και κάποια τέτοια καλά στοιχεία του χαρακτήρα των στρατιωτών, να σταθούν ο ένας δίπλα στον άλλο, να βοηθήσουν ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και οι οποίοι δεν είναι εχθροί τους επειδή μπορεί να έχουν άλλο χρώμα δέρματος ή γιατί μπορεί να έχουν κάποια άλλη εθνικότητα. Νομίζω ότι κάπως αυτά θα περιέγραψα από την καθημερινότητα του στρατό σήμερα, αλλά και σαν έναν τρόπο να την αλλάξουμε, να μην μας αλλάξει αυτή. Και να τονίσουμε ότι η καθημερινότητα στο στρατό ή αυτό για το οποίο καλούμε στις κινητοποιήσεις δεν αφορά μόνο τους 9 ή 12 μήνες κατά τους οποίους ντυνόμαστε στο χακί. Είναι ένα ζήτημα ευρύτερα πολιτικό που αφορά γενικότερα τη συμπεριφορά του κράτους απέναντι στο λαό, απέναντι στις συνάδεις, απέναντι στους πολίτες του και απέναντι στους πολίτες άλλων κρατών. Φυσικά. Εγώ θέλω να βάλω μια άλλη παράμετρο και να μας δώσεις τη δική σου οπτική σε ένα άλλο θέμα. Πρόσφατα πήραμε μια καταγγελία από τη 12η Μεραρχία. Εκεί περιγράφονταν οι καταγγελίες των φαντάρων, αλλά περιγράφονταν και οι καταγγελίες των μόνιμων. Περιγράφονταν οι ατελείωτες ώρες υπηρεσιών και μάλιστα πάνω στο ποτάμι κυνηγώντας πρόσκυες και μετανάστες, ότι είναι απλήρωτοι, ότι δεν τους συμπεριφέρονται καλά, ότι έχουν διάφορα προβλήματα με την ιεραρχία. Η κυβέρνηση, παράλληλα με την αύξηση θητείας, προωθεί την αύξηση του μισθοφορικού στρατού. Πάει να προσλάβει 15.000 μισθοφόρους στρατιώτες. Αυτοί οι στρατιώτες θα είναι η φτωχολογιά των πόλεων και της επαρχίας και σε μεγάλο βαθμό θα είναι φαντάροι οι οποίοι θα απολυθούν και θα ενσωματωθούν στο στρατό ως όβα, ως οπλίτες βραχύβιας επανακατάταξης. Δηλαδή θα είναι πολλοί από αυτούς που αυτή τη στιγμή ήταν δίπλα σου, με τους οποίους έκανες υπηρεσία, με τους οποίους άλλαζες σκέψεις, ιδέες, απόψεις. Τι έχεις να πεις σε έναν συνάδελφό σου ο οποίος, γνωρίζοντας το στρατό κατά τη διάρκεια της θητείας του, σκέφτεται να πάει να γίνει μισθοφόρος? Ναι. Θα απαντήσω λέγοντας ότι καταρχήν σέβομαι απόλυτα την ανάγκη, την αγωνία ενός ανθρώπου για επιβίωση. Συνάντησα πάρα πολλούς ανθρώπους που πραγματικά ένιωθαν ότι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα την επόμενη μέρα. Συνάντησα ακόμα και μόνιμους όβα ή που ήταν ήδη όβα και λέγανε δεν το πιστεύω αυτό που κάνω εδώ, αλλά έξω θα πίναγαν ήμουνα. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι γεγονός και πρέπει νομίζω να το δεχτούμε στην κουβέντα μας σαν κάτι που ισχύει, που θα πρέπει να το κατανοήσουμε. Ωστόσο, αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι δεν αξίζει μια ζωή μιζέριας, γιατί τέτοια είναι μια ζωή ενός όβα, μια ζωή καταναγκασμού, μια ζωή που θα σου δίνει κάποια ελάχιστα σίγουρα πράγματα, αλλά δεν θα σε αφήνει ούτε να δημιουργείς, ούτε να κάνεις αυτό που σου αρέσει, ούτε και τελικά να είσαι χρήσιμος στην κοινωνία. Γιατί βέβαια δεν θεωρώ ότι σήμερα ο στρατός ή και γενικά οι στρατοί είναι χρήσιμοι στην εργαζόμενη πλειοψηφία, είναι χρήσιμοι σε μερικούς λίγους που κυβερνάνε. Οπότε εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η λύση, η διέξοδος σε αυτό το ζήτημα δεν είναι ο μιλιταρισμός, δεν είναι το να φτιάξουμε ένα στρατό που θα έχει, που θα είναι παντοδύναμος, που θα κυριαρχεί στο Αιγαίο και όλες αυτές τις ονειρώξεις που έχουν τα επιτελεία και τα υπουργεία. Και όχι μόνο στο Αιγαίο, έτσι, και στην Ανατολική Μεσόγειο και... Ναι. Και ευρύτερα, ναι, έχουν και διεθνή. Δεν περιοριζόμαστε μόνο στο Αιγαίο, άλλωστε. Ναι, έχουμε πάρει φορά τώρα τελευταία. Και νομίζω ότι η επιλογή που μας αξίζει, η επιλογή που ταιριάζει σε έναν άνθρωπο το 2021, είναι η επιλογή του αγώνα για να διεκδικήσει αυτά που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Νομίζω πως η επιλογή το να γίνει σόβα σήμερα είναι απλά μια επιλογή επιβίωσης, είναι μια επιλογή ίσως και κάπου εύκολη σε κάποιο βαθμό. Κατάλαβα. Δεν θα πρέπει. Ναι. Εμείς θα πρέπει να πούμε την αλήθεια στους ανθρώπους, να τους κατανοήσουμε αυτούς που κάνουν αυτή την επιλογή. Στην πλειοψηφία τους νομίζω τέτοιοι άνθρωποι είναι. Αλλά ας πούμε την αλήθεια. Ότι δεν είναι διέξοδος. Δεν είναι διέξοδος να επανδρώνει σήμερα έναν στρατό που έχει και αυτή την αποστολή να υπηρετήσει ξεκάθαρα, ξεδιάτροπα, συγκεκριμένα συμφέροντα. Μάλιστα συχνά να καταστήλει και τον ίδιο το λαό σε ένα μελλοντικό ενδεχόμενο ξεσηκωμού. Νομίζω πως αυτό θα πρέπει να πούμε, ειδικά στα νέα παιδιά, που η δικιά μου εμπειρία είναι ότι δείχνουν ότι είναι πολύ πιο φωτεινά μυαλά από τις μεγαλύτερες ηλικίες, αν μου επιτρέπετε, ακόμα και μέσα σε αυτό το σκοτάδι, ακόμα και μέσα σε αυτό το στρατό. Θα θέλαμε και τώρα και την άποψή σου, αν υπάρχει χρόνος, υπάρχει λίγο χρόνος ακόμα. Ναι, βέβαια. Χαιρόμαστε. Θα θέλαμε να πάμε λίγο και στα πιο συνδικαλιστικά, στα πιο καθημερινά. Να μας πεις για το καταρχάς πού ήσουν φαντάρος. Στον Εύρο. Ήσουν στον Εύρο. Και τώρα έχεις έρθει κάπου πιο κοντά, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε το πού. Ναι. Καταλαβαίνουμε, ναι. Μετά την μετάθεσή σου, ναι. Λίγο για το ζήτημα του ιού, για το ζήτημα του εγκλισμού και για το ζήτημα άλλων προβλημάτων, όπως οι άδειες ή τι άλλο αντιμετωπίσατε. Ναι, νομίζω ειδικά για το ζήτημα του ιού ότι πραγματικά η αντιμετώπιση πολλών εισαγωγικών της πανδημίας εντός στρατοπέδων αναδείχθηκαν όλα τα προβλήματα τα οποία συζητάμε και μάλιστα στο τετράγωνο. Δηλαδή, από τη μία είχαμε μια πανδημία, ας πούμε, που μας έχουν πρίξει ότι την τρέφωση, τους σεισμούς και οι πλατείες και οι διαδηλώσεις, περίπου αυτή είναι η κυβερνητική γραμμή από τη μία, και από την άλλη ο τεράστιος συνωστισμός σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους πεπαλαιωμένους, βρώμικους, όπως είναι οι κοιτώνες των στρατοπέδων, ήταν σε έναν απίστευτο βαθμό, αυτό που είδαμε πάνω, στο όνομα φυσικά της πολεμικής ισχύως, της αποτροπής δήθεν της επιθετικότητας της Τουρκίας και μόνο. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μέσα σε αυτά λοιπόν τις συνθήκες δεν φτάνει που δεν πήραν κανένα μέτρο να μας αραιώσουν, αλλά ίσα ίσα από τα στρατόπεδα είχαν και περισσότερο κόσμο από το καλοκαίρι, γιατί βέβαια αυτοί είναι οι σχεδιασμοί τους, έτσι, δεν τους επηρέασε κάπως η πανδημία όπως επηρέασε τον υπόλοιπο κόσμο και τον επηρεάζει μέχρι σήμερα. Από τη μία αυτό, από την άλλη ανεπαρκέστατα τεστ και ελέγχονται και τα μάτια του κόσμου και φυσικά τη μετώπιση αφού προκύψαν τα κρούσματα, γιατί ήταν για γέλια. Πραγματικά δηλαδή, αν λέμε ότι ο στρατός δεν υπάρχει λογική στο στρατό, την πανδημία εντός στρατού δεν υπάρχει λογική επί 10. Πραγματικά δεν ξέρω, καμιά φορά νιώθω ότι και τα λόγια δεν αρκούν γι' αυτό. Είναι απλά, ναι, νομίζω, μια εικόνα για το πώς αντιμετωπίζουν τους φαντάρους και πώς τους έχουν κυριολεκτικά του κλώτσου και του μπάτσου. Δεν είναι κάτι καινούριο, απλά ήρθε ο κορονοϊός να το κάνει προφανές, ας πούμε, και στο πιο δύσπιστο. Και φυσικά νομίζω ότι έχει σημασία να πούμε κιόλας ότι οι περισσότεροι φαντάροι, αυτοί που υπηρέτησαν την παραμεθόριο, βίωναν μια τέτοια δύσκολη κατάσταση χωρίς να έχουν και την επιλογή να θεραπευτούν σπίτια τους. Επιλογή την οποία ήταν, την είχαν κάποιοι άλλοι βέβαια, που βρέθηκαν από την αρχή σε μονάδες καλές, ας πούμε, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ήταν τέλος πάντων μια πολύ δύσκολη περίοδος. Ευτυχώς, τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε και από όσο γνωρίζω και εγώ, δεν είχαμε κάποιο μοιραίο από αυτό. Αλλά είχαμε στρατιώτες που πήγαν στο νοσοκομείο, το στρατιωτικό. Είχαμε στρατιώτες με υψηλό πυρετό. Και βέβαια είχαμε και κάποιους άλλους στρατιώτες, οι οποίοι παρακαλούσαν να βγουν θετικοί, γιατί είχαν μείνει ελάχιστοι και κάνανε άπειρες υπηρεσίες μέχρι να γυρίσουν οι υπόλοιποι. Μιλάμε για φαρσοκομωδία, θα έλεγα. Οπότε καταλαβαίνουμε και ότι ένας στρατιώτης ο οποίος από την αρχή βρέθηκε σε καλές μονάδες χρησιμοποιώντας θεμητά και κατά κανόνα θέμητα μέσα, είτε αυτές οι μονάδες βρίσκονται κοντά στο τόπο κατοικίας του, είναι κεντρικές μονάδες με πολύ κόσμο, είτε στην αεροπορία και στο ναυτικό, κατά κανόνα βίωσε και καλύτερα αυτή τη θητεία, βίωσε καλύτερα τη θητεία μεσούς της πανδημίας. Και είχε φυσικά και πολύ λιγότερα έξοδα, έτσι δεν είναι? Για μίλησέ μας για τα έξοδα που χρειάζεται ένας στρατιώτης προκειμένου να μεταβεί από τον Εύρο στην Αθήνα. Έχουμε εικόνα ότι έχουν και έχουμε καταγγείλει ότι έχουν καταργηθεί οι εκπτώσεις στα εισιτήρια των φαντάρων. Θα σας πω, θεωρώ ότι αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο με το 12μηνο γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, γιατί παρατείνεται η θητεία σε τέτοιες παραμεθοριακές περιοχές. Λοιπόν, τα έξοδα μετακίνησης είναι ηλικιώδη. Δηλαδή, το να πάρεις ένα κτέλ από την Αλεξανδρούπολη, για να φανταστείτε, για την Αθήνα για παράδειγμα, έχει τιμή που πλησιάζει το αντίστοιχο αεροπορικό εισιτήριο, που καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και φθηνό. Ναι. Είναι και πολύ ακριβό. Δημιουργείται έτσι μια κατάσταση που υπάρχουν άνθρωποι που δεν πάνε στην πόλη τους γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Δεν παίρνουν άδεια γιατί δεν μπορούν να πάνε και ο στρατός το μόνο παρέχει είναι δύο φύλλα πορείας, ένα για το πήγαινε και ένα για το έλα. Μια φορά σε όλη τη θητεία. Φυσικά με το φθηνότερο μέσο, δηλαδή το κτέλ, που κάνει, γνωρίζουμε όλη την κατάσταση το κτέλ και πόσες δεκάδες ώρες κυριολεκτικά κάνει το κτέλ, ναι, για να φτάσει σε μια περιοχή σαν τον Εύρο. Πλήττει λοιπόν ειδικά τους φτωχούς αυτούς που δεν έχουν οικονομικά μέσα για να μετακινηθούν. Και φυσικά δεν είναι μόνο τα έξοδα της μετακίνησης που είναι εξαιρετικά μεγάλα, αλλά είναι και τα έξοδα διαβίωσης. Τις μονάδες που το φαΐ είναι χάλια και οι φαντάροι μπορούν να τρώνε από το κηλικείο, κάποιοι άλλοι αναγκάζονται να τρώνε ακόμα και καμιά φορά με κίνδυνο δηλητηρίας, γιατί έχουν συμβεί και αυτά, και τα ξέρετε, το φαΐ της μονάδας. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να βγουν έξοδο, το οποίο είναι βασικό όταν είσαι κλεισμένος σε αυτά τα προδιοτικά με τον κορονοϊό, που μπορεί να περάσει και δύο και τρεις εβδομάδες κλεισμένος μέσα. Είναι φυσικά τα αναλώσιμα που είναι εξαιρετικά σημαντικά. Στην ουσία, υποχρεώνει το φαντάρο να ξοδέψει πάνω από 100 ευρώ πριν πει σε πράγματα τα οποία θα έπρεπε να παρέχονται. Αυτονόητα πράγματα. Ή και πράγματα τα οποία απαιτούνται από το φαντάρο, χωρίς να το έχουν δοθεί. Και τέλος πάντων είναι μια οικονομική κατάσταση φρικτή, δεδομένου και του ότι η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν έχει κάποιο εισόδημα ο στρατιώτης εκείνη την εποχή, γιατί φυσικά βρίσκεται στον Εύρο ή σε κάποιο νησί ή όπου αλλού, τέλος πάντων, που δεν μπορεί να δουλέψει. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικό σημαντικό θέμα. Και ειδικά τώρα με το 12μηνο, νομίζω ότι πλέον στο στρατό ξηρά δεν θα μείνει κάποιο που μπορεί να πάει στην αεροπορία ή στο πολεμικό ναυτικό, τώρα που θα είναι όλα 12 μήνα. Νομίζω ότι η υγεία αυτών, για να είμαι λίγο έτσι κοινικός, που αποφάσισε ζωή με τέτοια μέτρα, δεν θα βρίσκονται πια στο στρατό ξηρά να κάνουν 12 μήνο. Θα πάνε κάπου αλλού και θα μείνουν. Από αυτό το μέτρο πληττόμενοι θα είναι φυσικά πάλι οι ίδιοι, οι φτωχοί φαντάροι, αυτοί που δεν μπορούν και τώρα να μετακινηθούν. Σε αυτούς στοχεύει. Νομίζω και αυτούς θα πλήξει κυρίαρχα. Πάντως το οικονομικό θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχουν νέοι άνθρωποι που ασφιχτιούν. Εντός, γιατί και η μισθοδοσία βέβαια είναι εξαιρετικά. Καλά, πέντε χρόνια είναι αστεία. Βλέπεις ότι υπάρχει και σε σχέση με το γενικότερο πολιτικό κλίμα της εποχής, βλέπεις ότι υπάρχει αμφισβήτηση μέσα στα στρατόπεδα, υπάρχουν συζητήσεις εάν ένας στρατιώτης είναι πιο πολιτικοποιημένος αυτό ή πιο θαραλέος, αυτό βοηθάει στόματα να ανοίξουν, βοηθάει συζητήσεις να γίνουν, βοηθάει στο να επηρεαστούν συνειδήσεις. Νομίζω ότι είναι φοβερό το πόσο πολύ βοηθάει αυτό που περιγράψατε. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να εκφραστούν, που νιώθουν οργή για τα όσα γίνονται εκτός από το περίοδο, που δεν αποκόπτονται την υπόλοιπη κοινωνία. Νιώθουν οργή και για τα όσα συμβαίνουν εκτός, αλλά και για τα όσα συμβαίνουν εντός που περιγράψαμε προηγουμένως. Αλλά όπως είναι φυσικό, φοβούνται, νιώθουν ότι δεν πρέπει να ανεφριάσουν τον ανώτερο, νιώθουν ότι δεν πρέπει να τον δυσαρεστήσουν, είτε γιατί πρέπει να είναι καλοί μαζί του εντός εισαγωγικών, είτε γιατί φοβούνται ότι θα φάνε καμπάνες, φυλακίσεις κτλ. Υπάρχουν φυσικά πολιτικές ζητήσεις, πάρα πολλές, ειδικά αυτή την εποχή. Υπάρχει προσπάθεια βέβαια να αποτραπούν αυτές. Ας πούμε, συχνά είναι το ότι δεν κάνουμε πολιτική εδώ πέρα, εδώ δεν ζητάμε πολιτικά, ας πούμε. Κάνουμε μόνο τη δουλειά μας. Αλλά αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι τελικά και αυτό το δεν ζητάμε για την πολιτική. Είναι πολιτική τοποθέτηση, το έχουμε ζητήσει πολλές φορές. Και νομίζω ότι σε συγκεκριμένη παρότρινση δεν μπορεί να δοθεί σαν διαταγή το ότι ζητάμε πολιτικά. Πρέπει εμείς να την αρνηθούμε και να ζητάμε φυσικά για τα όσα μας αφορούν. Και πράγματι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ των στρατιωτών, μεταξύ των φαντάρων, που είναι νέοι άνθρωποι, έτσι. Δεν μπορεί να μην συμβαίνει, επηρεάζονται από τα όσα γίνονται. Κυρίως αυτοί επηρεάζονται. Οδεύοντας προς το τέλος, να κάνουμε μια επισήμανση και να μας πει τη γνώμη σου για το εξής. Κάνοντας εξορμήσεις αρκετές φορές, συναντούμε το φαινόμενο μεγαλύτεροι άνθρωποι να συγκρίνουν τα δικά τους χρόνια στο στρατό και κατευθείαν να τους έρχονται στο μυαλό τα χρόνια της παρατεταμένης θητείας και να μιλάνε με απαξιωτικούς όρους για τη σημερινή κατάσταση που αντιμετωπίζει η νεολαία. Από ό,τι όμως μας περιέγραψε μέχρι τώρα και από ό,τι μπορούμε να γνωρίζουμε μέσω των καταγγελιών των φαντάρων, ουσιαστικά μιλάμε για μια θητεία η οποία μπορούμε να την περιγράψουμε σαν τη θητεία της πολύ μεγάλης οικονομικής εκμετάλλευσης, της πολύ μεγάλης εργασιακής εκμετάλλευσης, και ήταν χαρακτηριστικά αυτά που μας είπες, αλλά και μια πιο πολεμική στρατιωτική θητεία. Να κυνηγάς πρόσφυγες και μετανάστες, περιέγραψες τις αντιστάσεις που αναπτύσσονται ή την στάση που πρέπει να κρατήσει ο φαντάρος, ή ας δούμε τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν στην Ουκρανία, με τις ανταλλαγές δηλώσεων ανάμεσα στη Ρωσία, την Αμερική και το ΝΑΤΟ, όπου ΝΑΤΟ σημαίνει Ελλάδα. Είναι όλες οι ασκήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται. Τώρα έχουμε 15 μέρες η άσκηση Ινίοχος που φωτογραφίζει τη Ρωσία. Είναι η άσκηση που έγινε τις προάλλες στον Εύρο, πάλι προετοιμασίες πολεμικές ελληνικών και αμερικανικών στρατευμάτων με σενάρια για την Ρωσία. Δηλαδή όλο το πλέγμα της ένταξης του ελληνικού στρατού στους ανταγωνισμούς, και μάλιστα με πολύ συγκεκριμένο σοβαρό ρόλο. Πέρα από τα γεγονότα του καλοκαιριού, όπου για μήνες είχαμε πολεμική κινητοποίηση και κάποιοι μας έλεγαν ότι έπρεπε να θυσιαστεί η νεολαία, γιατί ας πούμε η Τουρκία παραβιάζει τα σύνορα της Ελλάδας 200 μίλια από την Κρήτη. Ουσιαστικά δηλαδή όλη αυτή τη σύγκρουση και της επιθετικότητας ανάμεσα στα δύο κράτη. Απάντηση σε αυτό είναι το κίνημα μέσα και έξω από το στρατό. Όπως το έζησες, όπως το μοιράστηκες με τους συναδέλφους σου, τι σημαίνει αυτό το κίνημα μέσα στο στρατό και έξω από το στρατό? Ιδιαίτερα σήμερα που αυξάνονται οι προσπάθειες της καμπάνιας και με τη συμμετοχή φαντάρων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, συνάδελφός ο οποίος πάει στα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης, καλεί τους φοιτητές να κατέβουν στην πορεία. Τι σημαίνει με τα δικά σου λόγια το κίνημα μέσα και έξω από το στρατό, με τη δική σου εμπειρία? Έχεις μακριά το κινητό σου, γιατί δεν ακούγεσαι καλά τώρα. Ναι, τώρα ακούγομαι. Όχι, μίλα λίγο πιο δυνατά απλά και να είσαι σύντομος και εντάξει. Ακούγεσαι, δεν είναι ότι δεν ακούγεσαι καθόλου. Τώρα. Όχι. Μισό λεπτό. Για πες με. Ναι, ναι, ακούγεσαι. Όχι, όχι, δεν μπορούμε να σε ακούσουμε. Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Run like a rebel, run like a rebel, run like a rebel. Shake off the devil, shake off the devil. Run like a rebel, run like a rebel. Επανερχόμεθα. Ωραία. Τώρα ακούγεσαι καμπάνα, το φτιάξαμε. Ωραία, τα καταφέραμε. Λοιπόν, έλεγα ακριβώς ότι νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό που περιέγραψα στην αρχή. Δηλαδή, ο αγώνας, ο αυτονόητος αγώνας για το πιο μικρό πράγμα μέσα από το στρατό, που είναι υποχρέωση κάθε πολιτισμένου ανθρώπου, νομίζω, και για τον εαυτό του και για την γύρω του, όπως είναι ζεστό νερό, ποιοτικό φαγητό, τα πιο άμεσα, μέχρι τα εναντίον στην άφηση θητείας και τέλος πάντων καταλαβαίνετε πώς πάει το πράγμα, μέχρι τα πιο μεγάλα, τα οποία φυσικά τελικά είναι άμεσα συνδεμένα με τα πρώτα. Τον αγώνα όπως υπόθηκε για ειρήνη, για να μην γίνουμε εμείς κρέας σε μια μηχανή του πολέμου που διασφαλίζει ξένα συμφέροντα προς τα εμάς. Νομίζω ότι όλα αυτά αφορούν έναν σύγχρονο, έναν νέο άνθρωπο. Ακριβώς μπορούν να γίνουν η προμετωπίδα ενός κινήματος τέτοιου που θα απαντάει και στα μικρά και είναι αποτελεσματικό πολύ σε αυτά και πραγματικά το νιώθουμε δίπλα μας και είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει και το δίκτυο Σπάρτακος και ο αγώνας που κάνει, αλλά και ο αγώνας εκτός των φαντάρων. Μέχρι τα πιο μεγάλα μπορεί να φαντάζουν πιο δύσκολα, αλλά είναι και αυτά τελικά ζητήματα άμεσα για το μέλλον μας, όπως είναι οι ανταγωνισμοί, οι πολεμικοί, όπως είναι τα εργασιακά νομοσχέδια που είπα προηγουμένως. Και άρα νομίζω ότι, ξαναλέω, η θέση ενός στρατευμένου νέου είναι δίπλα στους συνομιλίκους του και τους μεγαλύτερους βέβαια διαδηλωτές, για παράδειγμα, είναι δίπλα στους αγωνίζονται για ειρήνη, είναι δίπλα στους αγωνίζονται για ψωμί, για δουλειά σήμερα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει, είναι το κίνημα μέσα και έξω από το στρατό. Έτσι το νιώσαμε, είναι πολύ ενθαρρυντικό για ένα στρατιώτη να βλέπει έξω από την πύλη του στρατοπέδου κάποιους να μοιράζουν για το βίντεο του, ας πούμε, φυλάδια. Είναι πολύ ενθαρρυντικό για ένα νέο εντός στρατοπέδου να βλέπει έξω κάποιους άλλους να διαδηλώνουν για σημαντικά για αυτόν ζητήματα. Θα πρέπει λοιπόν και ο ίδιος, και νομίζω γίνεται σε ένα σημαντικό βαθμό, να κινητοποιηθεί, να γίνει μέρος αυτού του πράγματος. Με αυτά θα ήθελα νομίζω να κλείσω και να πω σε όσους μας ακούνε και είναι στρατευμένοι ότι πρέπει να μιλάνε, πρέπει να συζητάνε, πρέπει να παίρνουν θέση και πρέπει φυσικά να αγωνίζονται και δεν έχουν τίποτα να φοβηθούμε, να φοβηθούμε και να φοβηθούν και αυτοί αλλά και όλοι μας. Και νομίζω η υπόθεση που προηγήθηκε προηγουμένως με αυτόν τον πατέρα και τον φαντάρο είναι ενδεικτική για το πώς αν είμαστε, αν δείξουμε θάρρος, για το αν μιλήσουμε δημόσια, αν απευθυνθούμε σε ανθρώπους όπως ο Δήμος Σπάρτακος, μπορούμε, έχουμε τα μέσα να τους πιέσουμε και να νικήσουμε και να βρούμε και το δίκιο μας. Αυτά θέλω να πω. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέμβασή σου, να σου δώσουμε συγχαρητήρια για το θάρρος σου να βγεις, να καλέσουμε, να ελπίζουμε να αποτελέσεις παράδειγμα και για άλλους στρατιώτες. Άλλωστε ο συνδικαλισμός είναι και με απόφαση του Αρείου Πάγου που επικαλείται το Σύνταγμα νόμιμο δικαίωμα του καθενός, του καθενός μέλους των ενόπλων δυνάμεων, άρα και των στρατιωτών. Υπάρχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις τελεχών, τους βλέπουμε να διαδηλώνουν, τους έχουν δει και με στολές, να παίρνουν πολιτικές θέσεις, να βγαίνουν στα κανάλια. Το ίδιο καλούμε να κάνουν, εάν βεβαίως το επιθυμούν, και οι στρατιώτες να συνδικαλιστούν να αγωνιστούν για ένα καλύτερο αύριο μέσα και έξω από το στρατό. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Disgust me, so this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. Hey, I'm not the first king of controversy. I am the worst things in Elvis Presley. To do black music so selfishly and use it to get myself wealthy. Hey, there's a concept that works. 20 million other white rappers emerge. But no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. Now this looks like a job for me. So everybody just follow me, 'cause we need a little controversy. Φίλοι ακροατές, είναι ξανά μαζί σας η εκπομπή φιλοπορίας του Δικτύου Ελεύθερων Φαντάρων Σπάρτοκος. Ο Γιάννης, συνομιλώντας προηγουμένως με τον Φαντάρο, έβαλε το ζήτημα του συνδικαλισμού στρατό και ουσιαστικά εξέφρασε την ανάγκη της καθημερινής συνδικαλιστικής πάλης των Φαντάρων. Όμως, από ό,τι φαίνεται υπάρχουν συγκεκριμένες εξελίξεις που αφορούν το συνδικαλισμό του στρατού. Όταν βέβαια η κυβέρνηση και οι θεσμοί τοποθετούνται απέναντι στο συνδικαλισμό στρατό, αναφέρονται μόνο στο συνδικαλισμό των στρατιωτικών. Στρατιωτών, γιατί είπες απέναντι, ναι. Όταν τοποθετείται η κυβέρνηση, μιλάει μόνο για συνδικαλισμό των στρατιωτικών, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μια πολύ αρνητική εξέλιξη, μια πολύ αντιδραστική εξέλιξη. Σύμφωνα με συγκεκριμένο δημοσίευμα, πιο συγκεκριμένα στην εφημερίδα Τα Νέα, παρουσιάστηκε το γεγονός ότι γίνονται προσπάθειες ενοποίησης των ομοσπονδιών, των αστυνομικών και των στρατιωτικών. Είναι μια προσπάθεια η οποία έχει αρχίσει καιρό, συνεχίζεται και υπάρχει ένας συγκεκριμένος βηματισμός για την υλοποίησή της. Το πιο χαρακτηριστικό ζήτημα το οποίο τίθεται είναι το τι θα κάνει, ποιος ο ρόλος της. Ένα από τα βασικά άθρα του καταστατικού της συγκεκριμένης ομοσπονδίας αναφέρεται ότι βασικό ζητούμενο είναι η εξασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και η συμβολή του στρατού στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου. Ας τα κρατήσουμε αυτά τα δύο και να δούμε τι σημαίνουν. Καταρχήν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη από την πρώτη στιγμή έκανε αισθητό ότι βασικό ζήτημα της νέας κυβέρνησης είναι το ζήτημα της ασφάλειας και μάλιστα θεώρησε πυλώνα της νέας καπιταλιστικής ανάπτυξης που θα ερχόταν με τις επενδύσεις και το σχεδιασμό της ήταν η συμβουλή του στρατού στην εξασφάλιση κλίματος ασφάλειας. Για να το κάνει μάλιστα αυτό σαφές από την πρώτη στιγμή ήταν η πρώτη επίσκεψη που πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που βγάζει και σχετικό λόγο αναφέροντας τα συγκεκριμένα. Βέβαια στη συνέχεια το είδαμε αυτό πως υλοποιήθηκε στον Εύρο, όπου το Δεκέμβρη του 2019 η κυβέρνηση περνάει νόμο για την ενασχόληση του στρατού στο εσωτερικό της χώρας με ζητούμενο την ασφάλεια. Στη συνέχεια πρέπει να σχολιάσουμε λίγο το ζήτημα της εξασφάλισης από το στρατό και την αστυνομία και από τη νέα συνομοσπονδία της κοινωνικής ειρήνης. Αλήθεια, για ποια κοινωνική ειρήνη μιλάνε? Την κοινωνική ειρήνη που πρέπει να εξασφαλιστεί όταν έχουμε τέτοια τεράστια κρίση, τόσο μεγάλη ανεργία, όταν ο Χατζηδάκης πάει να περάσει το απλήρωτο δεκάωρο, όταν καταργούν τις υπερορίες, όταν επιβάλλουν εργασιακές σχέσεις ζούγκλες και δουλείας. Αυτή την εργασιακή ειρήνη θέλει να επιβάλλει η νέα συνομοσπονδία που προωθείται? Άρα βλέπουμε ότι ουσιαστικά προωθείται μια συνομοσπονδία του βαθέως κράτος, το οποίο θα έρχεται και σε συνδικαλιστικό επίπεδο να γίνει ένας επίσημος συνομιλητής της κυβέρνησης και από κοινού να δουν πολύ πιο συγκεκριμένα ενάντια στις ασύμμετρες απειλές και ενάντια στον εσωτερικό εχθρό, όπως εσωτερικό εχθρό θεωρούν την νεολαία και τον εργαζόμενο, γιατί ουσιαστικά αυτοί έχουν ανάγκη να διεκδικήσουν σήμερα, να κάνουν απεργίες, να κάνουν διαδηλώσεις, να κάνουν αντιστάσεις, έτσι ώστε να μην επιβληθεί αυτή η βαρβαρότητα. Θα μου πείτε τώρα, πώς όλα αυτά συνδέονται με την κινητοποίηση στις 17 Τετάρτου? Η κινητοποίηση 17 Τετάρτου έρχεται ουσιαστικά να απαντήσει στην ανάγκη του κινήματος και στο ερώτημα ποιο κίνημα μπορεί να σταθεί απέναντι στις νέες εξελίξεις, απέναντι στο νέο κράτος, απέναντι στους νέους κατασταλτικούς και πολεμικούς τυχοδιοκτισμούς και σχεδιασμούς. Η κινητοποίηση της 17 Τετάρτου είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Είναι μεγάλο στοίχημα στο ποιοι θα συμμετέχουν, πώς θα συμμετέχουν, ποιο μήνυμα θα στείλουν. Είπαμε και προηγουμένως ότι είναι μια κινητοποίηση που μέχρι τώρα έχει δει με χαρά τα πρώτα θετικά μηνύματα από την Αθήνα, την Πάτρα, τα Χανιά, το Βόλο, τα Γιάννα, τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη, τη Μυτιλίνη. Όποιος μπει στο site του δικτύου Σπάρτακος θα δει ότι μια σειρά συλλογικότητες, καταρχήν σωματεία, φοιτικοί σύλλογοι, συλλογικότητες νεολαίας και των εργαζόμενων, κινήματα πόλης, ουσιαστικά μπαίνουν σε αυτή την προσπάθεια μαζί με αντιρατσιστικές κινήσεις. Είναι χαρακτηριστική η συμμετοχή του ΣΥΠΡΟΜΕ, της κίνησης «Απελάστε τον ρατσισμό», διάφορες συλλογικότητες κοινωνικής αλληλεγγύης όπως τα κοινωνικά ιατρία, που σε όλη την Ελλάδα προσπαθούν να συνενωθούν και να δώσουν ένα μήνυμα αντίστασης απέναντι στο Ισραήλ των Βαλκανίων, το οποίο συγκροτείται, απέναντι στο νέο ελληνικό στρατό. Νέο ελληνικό στρατό που, όπως προαναφέραμε, σχεδιάζει και υλοποιεί συγκεκριμένα δείγματα με συγκεκριμένες συμμαχίες, έτσι ώστε να προβάλλει το πολεμικό του προφίλ και τις αντίστοιχες δυνάμεις από την Ουκρανία μέχρι την Αδριατική, από τη Λιβύη μέχρι τον Περσικό κόλπο. Σε αυτή την τεράστια προσπάθεια που πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι Φαντάροι, επαναλαμβάνουμε, ήταν τεράστια η κίνηση του Φαντάρου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος πήγε στα φοιτικά αμφιθέατρα και απευθύνθηκε στους φοιτητές καλώντας τους στην πορεία, και είναι πολύ θετικό ότι τα μηνύματα που εισπράττουμε από τη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή των φοιτητών στην πορεία, οι αντίστοιχες κινήσεις που γίνονται στην Αθήνα, αλλά και η κίνηση που έγινε στην Πάτρα με την δράση της Επιτροπής Αλληλεγγύης στο ζήτημα της αυτοκτονίας του Φαντάρου, και μάλιστα η κινητοποίηση στην Πάτρα έχει κεντρικό ζήτημα την αυτοκτονία του Φαντάρου, θέλοντας να αποκαλύψει ότι είναι αυτός ο νέος ελληνικός στρατός ο οποίος οδηγεί την νεολαία στον θάνατο, σε πόλεμο και ειρήνη. Θέλουμε να σας απευθύνουμε επομένως ένα κάλεσμα αγώνα, να συμμετέχετε μαζικά στην κινητοποίηση του Σαββάτου που στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στα Προπήλαια στις 12 η ώρα το μεσημέρι και θα ακολουθήσει πορεία προς την Βουλή. Θέλουμε να είσαστε μαζί μας στην προσπάθεια την οποία κάνει το δίκτυο Σπάρτακος, στην προσπάθεια που κάνει για την ανάπτυξη αγώνων μέσα και έξω από το στρατό. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι τα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, είτε σαν εργαζόμενοι είτε σαν νεολαία, δεν είναι ζητήματα τα οποία θα τα λύσει κανένας μόνος του, δεν είναι ζητήματα ατομικής διαπραγμάτευσης, δεν είναι ζητήματα ατομικής φυγής, είναι ζητήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε μαζί, με συλλογικότητα, με αγώνα, με αμφισβήτηση, με διαμαρτυρία. Σε αυτή επομένως την προσπάθεια σας καλούμε. Χαιρόμαστε που σας έχουμε σε κάθε εκπομπή στο πλευρό μας, που ανταλλάσσουμε σκέψεις και ιδέες, αλλά αυτές στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να τις βγάλουμε στο δρόμο. Πρέπει η Αθήνα το Σαββάτο να ακούσει ένα μεγάλο μήνυμα ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στον υπεριαλισμό, ενάντια στον μιλιταρισμό. Είναι τρελά τα ποσά τα οποία ακούγονται, είναι ποσά που δίνονται για τον πόλεμο, για την καταστροφή και την προσφυγιά. Έχουμε χρέος απέναντι στον εαυτό μας και στην κοινωνία να αγωνιστούμε, να μας βρουν απέναντί τους. Πριν σας καλησπερίσω, πριν σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα να δώσω το λόγο στο Γιάννη για μια τελευταία κουβέντα. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να καλέσω στην πορεία. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο με αφορμή το συνδικαλισμό που είπες. Μου ήρθε στο μυαλό, υπάρχει και στο YouTube αντερτημένο, από μια εκδήλωση που είχε γίνει πριν από περίπου 10 χρόνια. Υπάρχουν δηλώσεις έξω από την παλιά Βουλή ενός μέλους υψηλόβαθμου, νομίζω ακόμα είναι πρόεδρος μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, δεν θα πω πιάσει για να μην τους φωτογραφίσω, ο οποίος μέσα σε όλα τα άλλα αιτήματα που βάζει ζητά, για να δούμε ότι προφανώς ασκούν πολιτική αυτές οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και τι είδους πολιτική ασκούν, ζητά το να αποσυρθεί ο νόμος που τότε απαιτούσε, που τότε επέτρεπε ακόμα και σε Έλληνες οι οποίοι δεν είχαν ελληνική καταγωγή, δεν είχαν γονείς Έλληνες, να γίνονται μέλη των ενόπλων δυνάμεων, να μπαίνουν στις σχολές των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή επιθυμούσανε να γίνονται μέλη των σχολών μόνο Έλληνες 100%, μόνο Έλληνες από γονείς Έλληνες. Διεκδικούσαν λοιπόν μια διάκριση, μια άνηση μεταχείριση ακόμα και μεταξύ των ίδιων των Ελλήνων των πολιτών, με βάση το από πού ήταν η καταγωγή τους. Οπότε βλέπουμε ότι ο συνδικαλισμός πάντα έχει και πολιτική. Δύσκολα μπορούμε να διαχωρίσουμε για να πούμε ότι μπορεί να ασκείται μόνο για αυστηρά επαγγελματικά ζητήματα, και ο καθένας επιλέγει πώς θα πολιτευθεί, πώς θα συμπεριφερθεί πολιτικά μέσα από τις συνδικαλιστικές ζυμώσεις που επιλέγει. Ο καθένας επιλέγει με ποιανού το μέρος είναι. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι φαντάροι. Γιάννη, μια τελευταία κουβέντα για κλείσμα. Συλλογικός αγώνας ή ατομική φυγή. Πρέπει να επισημάνουν το εξής, ότι οι πολιτικές εκφράσεις και οι πολιτικές απαντήσεις στο ζήτημα της ατομικής φυγής που ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια βρήκαν απέναντί τους στο δίκτυο Σπάρτακος. Βρήκαν απέναντί τους στο δίκτυο Σπάρτακος σε μια συντροφική σχέση. Εμείς ήμασταν απέναντι στην ατομική λύση του αντιρρησία συνείδηση, του ολικού αρνητή στράτευση, αλλά πρώτα απ' όλα είχαμε την κοινή στάση απέναντι στο κράτος και την υπεράσπιση των αγωνιστών απέναντι στο κράτος. Όμως ήμασταν με κριτική διάθεση απέναντι στην ατομική στάση. Ατομική στάση. Όμως πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτά τα κινήματα πλέον δεν υπάρχουν. Το μόνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και ήταν κινήματα, πολιτικοποιημένα κινήματα ατομικής τάσης, όχι ατομικής φυγής, γιατί ο ολικός θανητής στράτευσης δεν ξέφευγε από τίποτε, έδινε έναν μακροχρόνιο αγώνα με δυσβάσταχτους όρους, με το κράτος απέναντί του, και πραγματικά ήταν ένας αξιοθαύμαστος αγώνας, έστω και αν το ασκούσες κριτική. Το ίδιο και ο αντιρρησίας συνείδησης. Ήταν πολιτικοποιημένα κινήματα ατομικής τάσης. Αυτό που υπάρχει σήμερα δεν είναι ατομική στάση, είναι ατομική φυγή. Και απέναντι σε αυτό υπάρχει η αγωνιστική στάση στο στρατό, υπάρχει ο συλλογικός αγώνας, υπάρχει το κίνημα μέσα και έξω από το στρατό. Εμείς με συγκεκριμένα παραδείγματα, με συγκεκριμένους τρόπους, με συγκεκριμένες εμπειρίες αναδεικνύουμε τι μπορεί να κάνει το κίνημα μέσα και έξω από το στρατό, τι μπορεί να καταφέρει, και είναι ένα κίνημα το οποίο δρά μέσα στο στρατό, δρά με όρους κοινωνικής αλληλεγγύης και ταξικής αλληλεγγύης έξω από το στρατό, αλλά το μεγάλο στοίχημα είναι έξω από το στρατό. Το να μην πάει ο άλλος μισθοφόρος είναι ζήτημα πάλι του εργατικού κινήματος, το πώς θα μπορέσει να διασφαλίσει τους όρους εργασίας και ζωής της εργατικής τάξης. Το να μην πάει η νεολαία μισθοφόρος και μισθοφόρος στο στρατό, πας με πολλούς τρόπους, πας σαν μαθητής από τις κατακτήριες, στην Ευελπίδων, στις παραγωγικές σχολές, πας σαν μισθοφόρος στρατιώτης, ΟΒΑ, ΕΠΟΠ, πας μισθοφόρος πάλι μέσω των Πανελληνίων στην αστυνομία. Απέναντι σε όλα αυτά εμείς είμαστε ενάντια. Δεν μπαίνουμε στο δίλημα είτε μισθοφορικός στρατός είτε στρατός ευεδρίας. Εμείς είμαστε ενάντια και στην υποχρεωτική στράτευση της νεολαίας και στο μισθοφορικό στρατό. Είμαστε συνολικά ενάντια στο αστικό κράτος, στους ανταγωνισμούς του που μας πάει σε πολέμους. Η στάση μας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη, είναι μια στάση αγώνα μέσα και έξω από το στρατό που υπερβαίνει με πραγματικούς όρους στα σύνορα και φέρνει σαν απαραίτητη προϋπόθεση την συναδέλφωση των φαντάρων, τη συναδέλφωση της νεολαίας, τη συναδέλφωση και την ανάπτυξη κοινών αγώνων σε Ελλάδα και Τουρκία. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Είναι το μόνο εγχείρημα το οποίο κανένας αξίζει να δώσει τη μάχη, αξίζει να δώσει τη συμβολή του σε συγκεκριμένη απόπειρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο διεκδικούμε και στις 17 Απριλίου. Μια μάχη η οποία δεν τελειώνει το Σαββάτο, είναι ένας σημαντικός σταθμός και θα συνεχιστεί από την Κυριακή. Καλό σας βράδυ. Tell me who do you trust?